अब ऐसे रब के साथ हमारा मामला क्या होना चाहिए जो हमारे सीनों के भेद तक जानता हो। जाहिरी बातें तो क्या अंदर तक की जिसको खबर है उस पर ईमान लाना चाहिए, सच्चा ईमान, और उसकी इताअत करनी चाहिए। यहाँ खासतौर पर दो कामों का जिक्र किया गया, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, नंबर एक ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, दूसरा हुक्म व अन्फिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी, और खर्च करो उन चीजों में से जिन पर उसने तुमको खलीफा बनाया। फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अन्फकू लहुम अजरुन कबीर, बस वो लोग जो ईमान लाए तुम में से और उन्होंने खर्च कर लिया उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। यानी पहले हुक्म दिया गया कि ऐसा करो, फिर बताया गया जिन्होंने कर लिया उनको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। अब ये जो ईमान लाना है ये एक बहुत बड़ी नेकी, बहुत काबिल कदर बात है अल्लाह के नजदीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बेहतरीन मुसलमान कौन, लोगों ने कहा फरिश्ते, फरमाए नहीं। कहा अंबिया, फरमाए नहीं। अर्ज की हम, फरमाए वो कैसे, बल्कि इससे ताज्जुब वाली बात यह है कि तुम्हारे बाद ऐसे लोग आएंगे जो सहीफों में जो कुछ लिखा है उसे देखेंगे और ईमान ले आएंगे। यानी जो अल्लाह की किताब पढ़ के या किताबों के जरिए जो मालूमात उनको मिलेंगी उस पर ईमान ले आएंगे, क्योंकि आपके बाद तो पैगंबरों ने जो नहीं आना, सिर्फ एक लिखी हुई बात को पढ़कर मान जाना बहुत आला दर्जे का काम है। एक होता ना कि एक शख्स बजाते खुद मौजूद हो जिसकी तरफ से एक हुक्म आ रहा हो, जो खुद गवाह हो। ये बिल्कुल ऐसे ही ना कि जैसे टीचर क्लास में मौजूद हो तो हमारे सुनने का अंदाज फर्क होता है, लेकिन अगर वो मौजूद ना हो तो फिर उसकी बात पढ़ के सुनाई जाए या वैसे सुनाई जाए तो उसकी तरफ हमारी तवज्जो कुदरती तौर पर कम हो जाती। तो वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अपने बीच में पाया, उनकी बात और थी। और आज हम जैसे लोग जो सिर्फ किताबों में पढ़कर उनकी मोहब्बत के दावे करते हैं और मोहब्बत महसूस भी करते हैं और उनके लिए रोते भी हैं, वो बिल्कुल और चीज है। तो ऐसे लोग लेस प्रिविलेज्ड है ना, लेकिन फिर भी ईमान का इजहार करते हैं। तो बहरहाल ईमान लाना बजाते खुद एक बहुत बड़ा अमल, और फिर खासतौर पर पैगंबर की गैर मौजूदगी में उससे बड़ा अमल। दूसरा हुक्म व अन्फिकू, और खर्च करो। क्या बुनियादी तौर पर तो माल ही, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो नेमत भी इंसान को मिली उन सब चीजों को खर्च करना चाहिए। अच्छा, अब ये जो बात है, मिम्मा उसमें से जो, जअलकुम बनाया तुमको, क्या बनाया, मुस्तखलफीन जानशीन फी ही इसमें, यानी इस माल के मालिक तुमसे पहले कोई और थे, अब ये तुम्हारे हाथ में आ गया। मसलन अगर आपके पास कोई गोल्ड है तो वो हमेशा से तो आपके पास नहीं था ना, आपसे पहले औरों के पास था, उन्होंने विरसे में आपको दिया, आप उनके जानशीन हुए। मसलन माँ बाप का, ससुराल वगैरह का जेवर अमूमन नस्ल दर नस्ल चलता है, या फिर बाजार से भी आप कोई चीज लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वो प्योर गोल्ड कान से निकला हो, बल्कि बहुत सा गोल्ड ऐसा होता है जो पहले और लोगों के पास होता है, वो बेच डालते हैं फिर दूसरे उसको खरीद लेते हैं। तो मुस्तखलफीन का मतलब होता है किसी चीज में जानशीनी करना खलीफा से। और ये बात इस अंदाज में क्यों कही गई कि याद रखो ये माल हमेशा से तुम्हारा न था, हमेशा तुम्हारा न रहेगा, कल किसी के पास था, आज तुम्हारे पास आ गया, उसने इसको खर्च नहीं किया था फिर भी छोड़ना पड़ा, उसको कब्र में साथ नहीं लेके गया, आज तुम भी खर्च नहीं करोगे, तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगा, किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो इससे पहले कि किसी और के हाथ में चला ही जाए, ऑटोमेटिकली चला जाए, तुम अपने हाथ से दे दो। जाना तो है इसमें, लेकिन इसमें फर्क है देने और हाथ से निकल जाने में। एक अल्लाह के पास महफूज हो जाएगा और दूसरे दूसरों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। इसीलिए अपने हाथ का दिया या अपने हाथ से दिया हुआ माल अजर सवाब के एतबार से कहीं ज्यादा है बनिस्बत उसके के इंसान कहे अच्छा मैं मर जाऊं तो फलां जेवर फलां सेट फलां को दे देना, फलां फलां को दे देना, वो तो फलां का हो ही गया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि तेरा माल एक तो वो है जो तूने खा पी के फना कर दिया, दूसरा वो जिसे पहन के बसीदा कर दिया, तीसरा वो जो अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए जखीरा कर दिया। اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا جو تمہارا نہیں ہے. اب دوسروں کے پاس جب جائے گا پھر وہ اس سے جو جی چاہے کریں, وہ پاس رکھیں, وہ بیچیں, وہ صدقہ کریں, وہ جو چاہیں کریں, لیکن تمہارے پاس نہیں رہنے کا. اس لیے وہ انفقو, خرچ کرو, مما جعلکم مستخلفین فی, ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو جانشین بنایا جو تم سے پہلے اوروں کے پاس تھی. اور آپ دیکھیے کہ جو مال وراثت میں چلا جاتا ہے نا وہ دو طرح استعمال ہوتا ہے. اگر نیک بچوں کے پاس جائے تو وہ اس کو صدقہ کر کے اپنے لیے, آپ کے لیے نہیں, اپنے لیے اپنی آخرت بناتے ہیں. اور اگر نافرمان بچوں کے پاس جائے تو آپ کا خون پسینے سے کمایا ہوا مال حرام کاموں میں استعمال ہونے لگتا ہے. انسان کو مال سے کتنی محبت ہوتی ہے, جوڑ جوڑ سین سین سنبھال سنبھال کے حفاظتوں میں رکھتا ہے, کس قدر حفاظت کرتا ہے اس کی, ہے نا. اور جتنی زیادہ حفاظت کرتا ہے اتنا ہی اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ انسان کی اس سے بہت محبت. پہن کر بھی چین نہیں آتا کہ کوئی نگ نہ گر جائے, کوئی لڑی نہ ٹوٹ جائے, یعنی مسلسل ایک حفاظت کی نظر رہتی ہے اس پر. شدید محبت کی وجہ سے انسان کے دھیان میں ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی چوری کا خیال ہے تو راتوں کی نیند برباد ہو جاتی. لیکن کاش انسان مرنے کے بعد ایک دفعہ اٹھ کے اپنے اسی مال کو دیکھے کہ اولاد نے اس کے ساتھ, وارثوں نے اس کے ساتھ کیا کیا جس کو وہ اتنا سنبھالتا تھا, بعد والوں نے اس کو کتنی بے دردی سے استعمال کیا. بعض اوقات آپ اپنی بہت پیاری چیز کسی کو دیتے ہیں نا, مثلاً آپ کو کوئی چیز بہت عزیز تھی تو آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو کہتے ہیں اچھا یہ تم لے لو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہماری پیاری چیزیں ہمارے ہی بچوں کے پاس جائیں. عموماً یہ نفسیات ہوتی, اچھا وہ جو تمہاری پیاری ہے ہو سکتا ہے بچوں کی کچھ بھی پیاری نہ ہو, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بعض اوقات لاپرواہی سے پھینک دیتے ہیں کہیں. پھر اگر آپ زندہ ہوں اور آ کر آپ دیکھیں تو آپ کا غضب کے مارے کیا حال ہو کہ جس چیز کو میں نے ساری زندگی اتنا سنبھال سنبھال کے رکھا کسی کو نہیں دیا, تم نے اس کی یہ ناقدری کی. بہت دکھ ہوتا ہے نا انسان کو, بہت رنج ہوتا ہے کہ کتنے ناقدرے لوگ ہیں کہ ہماری محنت سے کمائی ہوئی, سنبھالی ہوئی, جان کو لگائی ہوئی چیزوں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی, یوں رلنے کے لیے چھوڑ دی. جیسے وہ حضرت عمر کا ایک بہت پیارا گھوڑا تھا, انہوں نے اتنی محنت سے اس کو پالا تھا, کسی کو اللہ کے راستے میں دیا, اس نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. آپ نے دیکھا تو بڑا ہی دکھ ہوا, انہوں نے کہا میں دوبارہ اس کو خرید کے اپنی چیز کو اس کی اچھی پرورش کرتا ہوں. آپ نے خریدنے سے منع کر دیا کہ صدقہ دی مال کو خرید بھی نہیں سکتے دوبارہ, ناپسندیدہ ہے. تو وہ کیوں لینا چاہتے تھے دوبارہ, کہ اس نے کیا حال کیا ہے میری اتنی محنت سے تیار کی ہوئی چیز کا. کیونکہ یہ انسانی کمزوری ہے کہ جو چیز اس کو مفت میں مل جاتی ہے, مال مفت دل ہے میرا, جس پر آپ کا کچھ خرچ ہی نہیں آیا, جس پر آپ کی کچھ محنت ہی نہیں لگی, آپ کو کیا پرواہ اس چیز کی. تو ایسے میں جب انسان دنیا میں ہی ایسے کو منظر دیکھتا ہے تو اس کی جان تو بن جاتی, تو کہاں یہ کہ انسان کے مرنے کے بعد جب اس کا سارا سرمایہ, سارا مال, سب کچھ دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے, پھر وہ اس کو کس کس چیز میں استعمال کرتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمہاری مرضی کے کاموں میں استعمال ہو, وہ تو موسٹلی ان کی مرضی کے کاموں میں, ان کی خدمت گزاری میں خرچ ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ کام ایسے ہوں جو تمہیں اپنی زندگی میں سخت ناپسند. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ کام بچے کرنا چاہتے ہیں, ماں باپ نہیں کرنے دیتے, تو بچے اس انتظار میں رہتے ہیں یہ رخصت ہو دنیا سے پھر ہم یہ سب کر لیں گے. ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اب ماں باپ اٹھ کے آ کے دیکھیں کہ جن چیزوں سے وہ ساری زندگی بچوں کو روکتے رہے, بچوں نے وہی کچھ کیا, وہی سب ضائع کیا, تو ضرور سوچے کہ کاش ہم اپنے ہاتھ سے اسے سنبھال جاتے. اور وہ سنبھالنا دنیا میں نہیں ہو سکتا, وہ آخرت ہی کے بینک میں جمع کرا کے ہو سکتا ہے, وہی دے کر ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ بچوں کو کوئی چیز دیتے ہیں وہ گم کر دیتے ہیں, پھر آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے, کاش میں ان کو نہ ہی دیتی, انہوں نے سنبھالا نہیں اس کو. تو دنیا میں جب تک مال ہے ہمارے پاس یا ہماری اولاد کے پاس یا کسی کے پاس, وہ رسک میں ہے, محفوظ نہیں ہے. اصل حفاظت وہیں پر ہوگی, اسی وقت ہوگی جب وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو مال تمہیں ملا ہے, جو تمہاری ملکیت میں دیا گیا ہے, جس کے تم جانشین بنے ہو, اس کے بارے میں تم سے حساب بھی ہوگا. کیا کیا اس نے؟ اب نہ تو اپنی جان پہ لگایا نہ صدقہ کیا، صرف سنبھال سنبھال کے رکھا، اور کل قیامت کے دن حساب بھی دینا پڑے گا آپ. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بخیل شخص دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں امیروں کا سا حساب دینا پڑے گا اس کو. ہاں دنیا میں یوز بھی نہیں کیا، صرف حفاظت کرتا رہا، اور قیامت کے دن حساب سخت دینا پڑے گا. تو یہ اتنا مال جو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، بتاؤ اس کو کیا کیا تھا اور کیوں اس طرح رکھا ہوا تھا. اسی لیے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. جو لوگ مال سمیٹ سمیٹ کے رکھتے ہیں، سونا اور چاندی سمیٹ سمیٹ کے رکھتے ہیں، یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو. یوم تکوا بہا جباہم، جس دن ان کی پیشانیاں اس سے داغی جائیں گی، وہ جنوبہم وہ ظہورہم، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں. ھذا ما کنستم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو کچھ تم جمع کر کے رکھے ہوئے تھے. اصل بات یہ ہے کہ انسان غیر ضروری طور پر کب جمع کرتا ہے؟ جب اس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، صرف مال پہ بھروسہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھنی ہی نہیں چاہیے، نہیں، ضرورت کی ہونی چاہیے، لیکن غیر ضروری طور پر چیزیں نہیں جمع کرنی چاہیے. اللہ پہ توکل بھی بڑی بات ہے، جو آج رزق دے سکتا وہ کل بھی دے سکتا ہے. یاد رکھیے، سورت مدنی ہے. مدینہ میں مسلمانوں کو جانی اور مالی قربانیاں کرنے کے لیے بار بار دعوت دی جاتی تھی، اور یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں منافقین کی منافقت کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ قربانی نہیں کرنا چاہتے تھے، ورنہ اسلام تو انہیں بھی بہت پسند تھا، کیونکہ اسلام میں ایک شان تھی، اس سے اپنی شان بڑھانا چاہتے تھے، لیکن قربانی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دو رخی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی. 27 جنگیں ہوئی تھی مدنی دور میں 10 سال کے اندر. آپ خود سوچیں کتنی دفعہ کال آئی ہوگی، آؤ جان دو، آؤ مال دو. ہم تو ایک دفعہ کوئی کام کر بیٹھے تو پھر کہتے ہیں اچھا روز ہی بلا لیتے ہیں، روز ہی کہتے ہیں یہ کرو، اور کیا کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو کرنے کے لیے، کتنی قربانی کرنے کو کہتے ہیں، پھر بھی ہم تنگ ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہاں تو حقیقی معنوں کی قربانیاں تھیں، جان کی بھی اور مال کی بھی. اس لیے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے یا جہاد کرنے سے کترا رہے تھے، اپنی جان مال سنبھال رہے تھے، تو ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو تھوڑے عرصے کے لیے تمہارا ہے، سب کچھ جلد ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر یہ کسی اور ہی کی ملکیت ہو جائے گا. کل کسی اور کا تھا، آج تمہارا ہے، تو کل پھر کسی اور کا ہو جائے گا، اور اگر تم دو گے تو اللہ تم کو اور دے گا، دینے والوں کو اور دے گا. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے مال خرچ کیا، گویا خرچ کرنے کو ایمان کی علامت بتایا گیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہ خالی ایمان کی بات نہیں کی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے جنہوں نے دعویٰ کر دیا ان کے لیے بڑا اجر ہے، نہیں، ٹھیک ہے ایمان کی بڑی ویلیو ہے، لیکن وہ ویلیو اس وقت بڑھتی ہے، یا ایمان لانے کی سچائی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب انسان خرچ بھی کرتا ہے. اچھا اس موقع پہ وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے، جب ایک مرتبہ آپ کے ہاں بکری ذبح ہوئی اور اس کا گوشت تقسیم ہوا، آپ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا. فرمایا ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی ہے، یعنی جو اللہ کے پاس چلا گیا وہ بچ گیا، اور جو تمہارے پاس ہے تو ختم ہو جائے گا. ما عندکم ینفق وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ چلا جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہ جائے گا. وما لکم، اور کیا ہے تم کو، کیا ہے تم کو، لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. وہ حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ ایمان تو لا چکے ہیں، پھر کون سا ایمان نہیں لاتے. وہ اصلی ایمان جس کے تحت انسان قربانی بھی کر سکتا ہے. والرسول يدعوكم، اور رسول تم کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی؟ لتؤمنوا بربكم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، اپنے رب کے وعدوں کو یقینی اور سچا سمجھو کہ اللہ کی راہ میں جو بھی تم نے دیا وہ سب تمہیں واپس مل جائے گا. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ اس نے تم سے پکا وعدہ لیا. کس بات کا؟ ایمان لانے کا. کب؟ وعدہ الف کی طرف اشارہ ہے. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. سورة المائدہ آیت 7 میں بھی آتا ہے. پس اپنے اوپر اللہ کے فضل اور میثاق کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا اور تم نے سمعنا اور اطعنا کہہ کر اس کا اقرار کیا. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو, یعنی اپنی اطاعت کا عہد لے چکا ہے تم سے. اور اسی طرح اشارہ ہو سکتا ہے اس بیعت کی طرف بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لیتے تھے کہ ہر خوشی اور ناخوشی کی حالت میں آپ کی اطاعت کریں گے. ٹھیک ہے, اخذہ کا ایک فائل اللہ تعالی اور پھر وعدے سے مراد وعدہ الف, دوسرا فائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وعدے سے مراد بیعت. کیونکہ میثاق, عہد, معاہدہ, بیعت یہ سب ملتے جلتے لفظ ہیں, سب میں عہد کا لفظ آتا ہے. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات, وہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے, یعنی قرآن حکیم کی. کیوں نازل کر رہا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. ظلمات سے مراد جہالت, پھر شہوات نفس کے اندھیرے, حب دنیا کے اندھیرے جو انسان کو اللہ کے راستے میں کچھ کرنے نہیں دیتے, اور نور سے مراد ہدایت کی روشنی. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے.